ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का अंतिम मंत्र विचार कर रहे थे। पृष्ठ संख्या कैलाश वाला पुस्तक में 661 मंत्र हो गया था। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिजक्षणाय इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः सतादशेति अयम वै हरयो अयम वै दश च सहस्राणि बहुनी चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्। ये अंतिम मंत्र है इसका भाष्य। इदम् वै तन्मधु इत्यादि पूर्ववत् ये ब्राह्मण अंश पूर्व तीन मंत्र में जैसा था ऐसे। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इस मंत्रांश का ये तात्पर्य कहते हैं। रूपम रूपम प्रति प्रति तो रूपम रूपम प्रति प्रति कहने का अर्थ यहाँ दिखा रहे हैं ये भिक्षा। तो प्रतिरूपो रूपांतरम बभूव तो रूपम रूपम प्रति कह दिए अर्थात ये भिक्षा कह दिए अर्थात प्रत्येक रूप में तो क्या हो गया कहते हैं प्रतिरूपम बभूव इसलिए दो बार प्रति कह दिए। लेकिन दो बार प्रति कहाँ से लाए मंत्र में तो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव है इसलिए टीका में कहते हैं प्रति शब्द तंत्रेण उच्चरित तंत्रेण अर्थात सकृद उच्चरितत्व सती अनेकार्थ ग्राहकत्व 16 नंबर टिप्पणी दे दिया अनेकार्थ तात्पर्येण। मंत्र में जो है रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव इसका दो अर्थ हो गया तो रूपम रूपम प्रति हो गया अर्थात विप्सा को भी कहा कि सभी जो ये अंतःकरण में और प्रतिरूप अर्थात सभी अंतःकरण में प्रतिबिंबित तो हो गया प्रति चिदाभास यही जीव बना वही परमात्मा प्रत्येक अंतःकरण में प्रतिबिंबित तो हो करके वो जीव बनता है। रूप रूपांतरम बभूव इत्यर्थः तो रूपांतर हो गया तभी प्रत्येक अंतकरण में प्रतिबिंबित तो होकर के रूपांतर क्या हुआ उसका जो अपरिच्छिन्न रूप परमात्मा का अभी और रहा नहीं ये परिच्छिन्न हो गया ये रूपांतर हो गया। ये प्रतिरूप आगे भाष्य में कहते हैं प्रतिरूप अर्थात तो प्रतिबिंब हो जाना प्रतिरूप 5 नंबर टिप्पणी अवच्छेद पक्षम दर्शयति अनु इति। अच्छा आगे तो प्रतिरूप अर्थात प्रतिबिंब होना तो प्रतिबिंब होना अर्थात ये प्रतिबिंबवाद हुआ क्योंकि ये वेदांत में जीव का स्वरूप का विषय में तीन प्रकार की व्याख्यान देते हैं। एक तो मुख्य हो गया जो संक्षिप्त शारीरिक विवरण मत वाले उनको कहा जाता है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद अर्थात यहाँ जीव बिंब स्वरूप ही है अंतःकरण में जो प्रतिबिंब होता है कहते हैं अंतःकरण में वास्तविक प्रतिबिंब है ही नहीं वो बिंब ही है। जैसे दृष्टांत देते हैं अर्थात हम जब दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं वास्तविक दर्पण में कुछ पदार्थ है ही नहीं, हमारा चक्षु जा कर के दर्पण में आघात हो करके परावृत्त हो करके आकाशस्थ सूर्य को ही ग्रहण करता है, तो दर्पण में कुछ नहीं है। इसलिए मुख्य मत वेदांत मत में बिंब ही है, तो बिंब ही जीव बना हुआ है, एक जीववाद ये मुख्य मत है। और दूसरा मत वार्तिककार मत कहते हैं दिखता है दर्पण में, आप कैसे कहेंगे यहाँ कुछ नहीं है? अगर यहाँ कुछ नहीं है क्यों अंगुली निर्देश करता है दर्पण में बोल करके? तो अंगुली निर्देश आकाश में करना चाहिए था, सूर्यम पश्यामि कहना चाहिए था, दर्पणे पश्यामि इस प्रकार क्यों कहता है? तो इसलिए यहाँ तो मानना पड़ेगा, तो यहाँ मानना पड़ेगा कहते हैं, तो ठीक है। तो विवरण मत वाले वार्तिक मत को उत्तर देते हैं, अगर आप कहते हैं कि मानना ही पड़ेगा, अर्थात जीव का एक भिन्न सत्ता मानने के लिए अगर आपको इतना आग्रह है तो आप मान लीजिए, किंतु वो सत्य नहीं है। जीव का जो जीवत्व है वो सत्य नहीं है। विवरण मत वाले कहेंगे जीव कुछ अलग पदार्थ है ही नहीं, अर्थात तो ये ब्रह्म ही है, जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर आपको करना ही है तो फिर कहा जाएगा कि ठीक है मान लीजिए ऐसा, प्रतिबिंबवाद उनका। और वार्तिककार का हो गया आभासवाद, अर्थात तो आप प्रतिबिंब को जो आभास दिख रहा है ये इसको मानते हैं। जैसे यहाँ चिदाभास हो गया, अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ चिदाभास हुआ, इसको मान लेंगे चिदाभास यही जीव कहा जाएगा। पंचपादिका के ऊपर टीका का नाम है विवरण, तो इसलिए उनको विवरण कारक कह दिया गया, अर्थात विवरण टीका वो वेदांत का मुख्य मत का प्रतिपादक। भाष्यकार ये सब को कहे हैं किंतु भाष्यकार कहीं बिल्कुल संक्षेप से कह दिए हैं, विवरण में ये सबको एकदम विस्तृत करके स्पष्ट करके दिखाया गया है। प्रकाशन प्रकाशात्मा यति उनका नाम है, उनसे पहले संक्षिप्त शारीरिककार हुए थे, तो संक्षिप्त शारीरिककार भी बहुत मौलिक मतलब भाष्यकार का वचन को बहुत दिखाए हैं, किंतु प्रकाशात्मा यति थोड़ा अधिक स्पष्ट करके विचार दिखाए हैं। वार्तिककार भगवान सूर्यश्वराचार्य जी। और तृतीय हो गया अवच्छेदवाद, ये वाचस्पति जी का। ये अवच्छेदवाद जैसे ये प्रतिबिंबवाद वाले अथवा आभासवाद वाले जैसे कहते हैं कि अंतःकरण में प्रतिबिंब होता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होना, इसी प्रकार के यहाँ अवच्छेदवाद में कहते हैं कि अंतःकरण क्या पदार्थ है? आप कहेंगे अविद्या का परिणाम है, ये अविद्या क्या चीज है, उसका अधिष्ठान क्या है? कहते चैतन्य। तो अर्थात जिस चैतन्य से अंतःकरण बना हुआ है उसी चैतन्य को ही, अर्थात अवच्छिन्न चैतन्य, ये समस्ती चैतन्य से अंतःकरण नहीं बना, उसी अवच्छिन्न चैतन्य को ही जीव कहिए। अर्थात जैसे कहते हैं जिस मिट्टी से घट बना हुआ है तो उस मिट्टी को ही आप कह ले लीजिए, तो घट के अंदर भरा जाने वाला मिट्टी अलग है वो नहीं लेना है, जिस मिट्टी से घट बना हुआ अर्थात जिस चैतन्य से अंतःकरण बना हुआ है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, इसी को ही ये जीव कहेंगे। तो ये वाचस्पति मत होता है, इसको अवच्छेदवाद कहा जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में नहीं, इसी पृष्ठा में रूपम रूपम उपाधि भेदम प्रति प्रतिरूपो रूपांतरम प्रतिबिंबम बभूव इति एतद् प्रतिरूपो बभूव इत्यत्र विवक्षितम इति योजना। रूपम रूपम अर्थात उपाधि भेदम, उपाधि आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, देहम देहम प्रति, प्रत्येक देह में एक सूक्ष्म शरीर रहेगा अंतःकरण, उसमें उपाधि भेदम प्रति, चैतन्य का भेदक उपाधि हो गया देह, नाना देह दिखने से हम मान लेते हैं कि ये चैतन्य सब नाना है। उपाधि भेदम प्रति प्रतिरूपो, प्रतिरूप अर्थात रूपांतरम, रूपांतरम क्या हो गया? प्रतिबिंब, बिंब से भिन्न हो गया। बिंब लक्षण ही न सन बिंबवत भाषण भाषते ही स, कहते हैं पंचदेशीकार, बिंब का जो लक्षण है वो प्रतिबिंब में नहीं है किंतु बिंबवत भाषते, बिंब जैसा दिखता है नहीं बिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। बभूव हुआ, तो यही रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रतिरूप अर्थात रूपांतरम, रूपांतरम का अर्थ कहते हैं प्रतिबिंब, इति प्रतिरूपो बभूव इत्यत्र विवक्षितम। अर्थात यहाँ जो प्रतिबिंब हो गया इस प्रकार, तो रूपांतरम प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब रूपांतर हुआ, ये आभासवादों को कहा ना प्रतिबिंबवादों कहेगा, तो अभी उपाधि उपाधि भेदम प्रतिरूप रूपांतर हो गया, रूपांतर हो गया तो फिर ये प्रतिबिंबवाद नहीं होगा, आभासवाद हो जाएगा, आभासवाद प्रतिबिंबम बभूव। अच्छा इत्यत्र विवक्षितम अनुरूपो वा इति उक्तम विवृणति। भाष्यकार ने प्रथम पंक्ति में कहे प्रतिरूपो अनुरूपो वा, तो अनुरूपो वा इसका अर्थ कहते हैं, यह अवच्छेदवाद को लेकर के कहा जाता है, यादृक संस्थानो माता पितरौ तत् संस्थान तद अनुरूप एव पुत्रो जायते। यादृक संस्थानो, संस्थान छह नंबर टिप्पणी आकृति, जिस प्रकार की आकृति वाला माता पिता है, जिस प्रकार की आकृति वाला अर्थात अगर मनुष्य है तो तत् संस्थान तद अनुरूप एव पुत्रो जायते। मनुष्य अगर माता पिता है तो पुत्र भी मनुष्य होगा, मनुष्य माता पिता अगर गौ है तो जो पुत्र होगा वो तो गौ ही होगा। टीका में उक्तम अर्थम अनुभवारूढ़ करोति, इसी को अर्थात माता पिता जो शरीर वाले हैं संतान उसी शरीर वाला होगा। भाष्य में नहीं चतुष्पदो द्विपाद जायते, द्विपदो वा चतुष्पाद, चतुष्पाद प्राणियों से द्विपाद की जन्म हो जाएगा ऐसे नहीं है, अथवा द्विपाद वाला प्राणियों से चतुष्पाद की उत्पत्ति हो जाएगी ये नहीं होगी। टीका में रूपांतर भवने कर्तरंतरम बारयति, अन्य रूप जो हो गया यह अन्य रूप होने में कोई अन्य कर्ता होगा, जैसे यह घट, यह जो घट है वो मिट्टी से बनता है, मिट्टी को घट बनाने में अन्य कोई कुलाल की आवश्यकता है, रूपांतर भवन में कर्तरंतर अन्य कर्ता यहाँ विद्यमान है, तो इसको कहते हैं रूपांतर भवने, यहाँ जो प्रतिबिंब हो गया कहते हैं कर्तरंतरम, अन्य कर्ता होना चाहिए जैसे मिट्टी घट होता है अन्य कुलाल, इसी प्रकार की नहीं है। भाष्य में इसको कहते हैं स एव हि परमेश्वरो नाम रूपे व्याकुर्वाणो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, वही परमात्मा ही नाम रूप का व्याकरण प्रकट करते हुए स्वयं ही रूप रूपम रूपम प्रतिरूप ये हो जाते हैं, कोई अन्य कर्ता और नहीं है प्रतिरूप बभूव। ये सब तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैतृय उपनिषद में, इसी प्रकार के ये छांदोग्य उपनिषद में भी है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, वहाँ अनेन जीवेन आत्मना अर्थात चिदाभास रूपेण अनुप्रविश्य, वही परमात्मा है चिदाभास बन करके प्रवेश करता है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमनम तस्य इति उच्यते, वह परमात्मा क्यों ये नाना रूपों को प्राप्त करता है, ये नाना जीव क्यों बनता है, इसके लिए भाष्य में कहते हैं तद अस्य आत्मनो रूपम प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय, परमात्मा ये नाना रूप इसलिए बनता है कि परमात्मा का जो वास्तव रूप है उसका ज्ञान कराने के लिए होने के लिए, अर्थात अगर सगुण साकार ये जगत की उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर ये निर्गुण निराकार का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है, रज्जु का ज्ञान तभी करवाया जा सकता है अगर दृश्यमान सर्प भ्रांति से जो दिखता है अगर उसका अनुभव हो तो, अगर सर्प ही नहीं दिख रहा है तो फिर किसको दिखा करके कहेगा कि यम रज्जु, इसलिए परमात्मा का अनुभव करवाने के लिए ही यह जगत की सृष्टि परमात्मा करते हैं। तो इसका उत्तर फिर हो जाएगा लीला, स एकाकी न रे में स द्वितीयम ऐच्छत, अर्थात ये क्यों इस प्रकार के शास्त्र इस प्रकार के दिखाता है, ये ज्ञानी क्यों अकेला नहीं रह पाएगा, ज्ञानी तो बिल्कुल हो तो द्वितीय को हट जाएगा कहे भाई न वही सब झमेला चीज़ है, हमको अनुभव वास्तविक क्या हो रहा है क्योंकि शास्त्र अज्ञानी के लिए है, अज्ञानी का जो स्थिति है उसी को दिखाने के लिए कहा जा रहा है। वो परमात्मा अकेला नहीं रह पाया, जैसे असंग कूटस्थ परमात्मा को है द्वितीय की कोई आवश्यकता है। तो क्योंकि हम अपने लिए प्रश्न पूछते हैं ये कैसा हुआ कैसा हुआ, तो उत्तर इसी प्रकार की दे दिए। तो वास्तविक उसको कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए तो अगर ये प्रश्न का उत्तर है था कि अजातवाद, तो ये कोई न निरोध न चोत्पत्ति वो फिर है। अर्थात हमको जहाँ तक सत्य तो बुद्धि हो रहा है हम उसके आधार पर प्रश्न करते हैं, तो श्रुति उसी के आधार पर उत्तर दे देती है। और कोई सीधा अजातवाद कहेगा, दृश्यमान जगत को बिल्कुल खंडन करेगा, कहा बिल्कुल बढ़िया है ये है ही नहीं कहेगा। टीका में प्रतिख्यापनाय, अर्थात निर्गुण रूप का ज्ञान करवाने के लिए कैसा करवाया जाएगा, कहते हैं शास्त्राचार्य आदि भेदेन तत्व प्रकाशनाय इत्यर्थ। शास्त्र आचार्य ये सब भेद, अगर ये नाना रूप नहीं बनेगा तो ये शास्त्र कहाँ से आएंगे, आचार्य कहाँ से आएंगे, फिर ये ज्ञान कैसे करवाया जाएगा, एक ही है जगत और अज्ञान है वो, तो फिर नहीं हो पाएगा। तदेव व्यतिरेकेण अन्वयेन च स्फुटयति, इसी को व्यतिरेक दे करके, व्यतिरेक अर्थात शास्त्र आचार्य इत्यादि होने से निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। व्यतिरेक अर्थात ये सब नाना भेद नहीं रहेगा तो परमात्मा का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। भाष्य में यदि ही नाम रूपे न व्याक्रियेते तदा अस्य आत्मनो निरुपाधिकम रूपम प्रज्ञान घनाख्यम न प्रतिख्यायेत। अगर ये नाम रूप का व्याकरण नहीं होगा, जैसे सुसुप्ति, कोई अज्ञान है और सुसुप्ति में है, तो फिर सुसुप्ति में रहते रहते ज्ञानी नहीं हो जाएगा, कहते हैं। अगर ये नाम रूप का व्याकरण नहीं होगा, फिर ये अस्य अस्य अर्थात तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय कहा गया, तस्य तस्य अर्थात आत्मनः रूपम अर्थात निरुपाधिक रूपम, निरुपाधिक रूप क्या है उनका, कहते हैं प्रज्ञान घनाख्यम न प्रतिख्यायत। परमात्मा का जो रूप है प्रज्ञान घन, घन कहने का अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा अंतरित तो नहीं होना है, केवल ज्ञान रूप ही है। इंद्रो इंद्रः परमेश्वरो मायाभिः पुरुरूप इयते, जो मंत्र का आगे अंश है इसको कहते हैं। इंद्रः, इंद्रः इदि परमेश्वरे धातु से पांच नंबर टिप्पणी, बहुभवनात् असंग आत्मनो बहुभवन उपादानम आचष्टे। ये असंग आत्मा है परमात्मा, वो फिर नाना रूप बन जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं परमेश्वर। तो इंद्र भगवान का मतलब परमात्मा का ये ऐश्वर ईश्वर ऐश्वर्य, इसलिए इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर। माया भी ही, माया भी का अर्थ कहते हैं प्रज्ञा भी ही, प्रज्ञा भी ये वृत्तिकार मत ये टिप्पणी छः नंबर टिप्पणी प्रज्ञा भी। उपाधि भूताभ्यो धीभ्य इत्यर्थ पंचमी अर्थ, माया भी तृतीया दे दिया तो टिप्पणी में पंचमी कहते हैं। उपाधि भूत परमात्मा का उपाधि हो गया माया, तो यह माया तो इसी के चलते प्रज्ञा भी अर्थात तो माया की जो नाना वृत्ति होंगे तो उसी के चलते ये हो गया वृत्तिकार मत। भाष्यकार मत कहते हैं नाम रूप कृत मिथ्या अभिमानेर वा, नाम रूप बन गया तो उसके साथ मिथ्या अभिमान हुआ, मिथ्या अभिमान होने से आगे ये सृष्टि चल पड़ा, सृष्टि हुई तो कहते हैं नाम रूप कृत मिथ्या अभिमानेर वा, नाम रूप का सृष्टि हुआ उसमें भेद, भेद में फिर आगे उसमें सब तादात्म्य ये हो करके भर्तृ प्रपंच। नाम नाम रूप कृत मिथ्याभिर मिथ्या अभिमान ही, मिथ्या अभिमान अर्थात केवल तादात्म्य अभिमान करना, ये कोई वास्तव शरीर के साथ असंग आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, केवल मानता है भ्रांति से। अभिमानेर वा न तो परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूपो इयते, वास्तव कोई नाना रूप हो गया ये नहीं हो गया। तो मिट्टी कहते हैं मिट्टी है नाना रूप सब घट शराब इत्यादि नाना रूप बन गया, ये वास्तव मिट्टी कोई नाना रूप नहीं हो गया, मिट्टी तो ऐसे ही है। बहुरूप इयते, इयते का अर्थ गम्यते, एक रूप एव प्रज्ञान घन सन अविद्या प्रज्ञा भी। वस्तुतः एक रूप होता हुआ कैसे प्रज्ञान घन केवल ज्ञान स्वरूप, तो उसमें ये घट ज्ञान आया, पट ज्ञान आया, घट ज्ञान चला गया, इस प्रकार की नहीं है, ज्ञान रूप ही है। अविद्या प्रज्ञा भी ही, अविद्या प्रज्ञा भी नव टिप्पणी दे दिया, अविद्या अनृत बुद्धि भी ही। तो ये बुद्धि उत्पन्न होने लगा, ये बुद्धि अनृत है, मिथ्या है, अविद्या का कार्य है, इसी के चलते भेद का भान हुआ, तो भेद भान होने से आगे ये सब नाना रूप दिखने लगे। अन्वय कर लेना है भाष्य में, अविद्या प्रज्ञा भी ही बहुरूप गम्यते, इस प्रकार की अन्वय होना है। अच्छा आगे टीका में, माया भी ही प्रज्ञा भी रीति परपक्षम उक्त्वा स्वपक्षम आह। जो भाष्य चतुर्थ पंक्ति में दिया गया माया भी का अर्थ प्रज्ञा भी है, तो ये हो गया परपक्ष अर्थात भर्तृप्रपंच पक्ष। अभी स्वपक्ष कह दिए भाष्य में, नाम रूपकृत अभिमाने ही, मिथ्या अभिमाने ही, ये भाष्य मत है। मिथ्याधि हेतुभूता अनादि अनिर्वाच्य दंडायमाना अज्ञानवशाद एष बहुरूपो भाति। मिथ्याधि, मिथ्याधि मिथ्याज्ञानम, मिथ्याज्ञानम अर्थात तो भ्रम, ये कार्य है, उसका हेतु हो गया अनादि अनिर्वाच्य दंडायमान अज्ञान, अज्ञान कारण है, उसका कार्य होता है भ्रम ज्ञान। ये भेद ज्ञान होता है विक्षेप, विक्षेप ही अज्ञान का कार्य हुआ। मिथ्याधि हेतुभूत जो अनादि अनिर्वाच्य दंडायमान, दंडायमान अर्थात तो प्रत्यक्षण अनुभव होता है। ये 15 नंबर टिप्पणी थोड़ा सुधार कर लीजिए, लंबायमान दे दिया ना, वहाँ दंडायमान करना है। अविवेकी जन पारंपरिएण अनुभूय माना, जो पिता देखता था जगत में ये घट है, ये पट है, ये हस्ती है, ये अश्व है, और पुत्र भी उसी प्रकार देखने लगा। पिता अगर देखने लगेगा ऐसे ब्रह्म रूप कहते, फिर क्या है, मदा लसा वाच, मदा लसा माता वाच पुत्र, तो कहने लगे या पुत्र भी कहने लगेंगे सब ये तो सब ब्रह्म ही है। परंपरा अर्थात तो उसी प्रकार की अज्ञानियों के परंपरा से, अज्ञान वशाद एष बहुरूपो भाति, बुद्धि में अज्ञान है, अज्ञान का कार्य विक्षेप नाना रूप दिखा। प्रकार भेदातु बहुक्ति रीति, तो माया भी ही ऐसे बहुवचन क्यों कह दिया, कहते हैं प्रकार भेद, नाना प्रकार की बुद्धि, बुद्धि के संस्कार, ये सब लेकर के वाक्यार्थम आह। तो अर्थात ये तात्पर्य क्या है, भाष्य में पंचम पंक्ति में कहते हैं एक रूप एव प्रज्ञान घन सन अविद्या प्रज्ञा भी ही, वस्तुतः तो परमात्मा एक रूप ही है, ज्ञान स्वरूप मात्र। आगे टीका में, अविद्या प्रज्ञा भीर बहुरूपो गम्यते इति पूर्वेण संबंध। अविद्या प्रज्ञा भी ही भाष्य में पंचम पंक्ति में दिया, अविद्या प्रज्ञा भी ही उसका अन्वय होगा चतुर्थ पंक्ति का अंतिम में है, बहुरूप इयते, इयते का अर्थ गम्यते, अर्थात अन्वय होगा अविद्या प्रज्ञा भी ही बहुरूप गम्यते। टीका में, परस्य बहुरूपत्वे निमित्तम प्रश्नपूर्वकम निवेदयति, परमात्मा नाना रूप क्यों हो गया, तो ये प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर देते हैं भाष्य में। कस्मात् पुनः कारणात्, कस्मात् पुनः कारणात् अर्थात कस्मात् पुनः कारणात् बहुरूप इयते इंद्र परमात्मा, क्यों ये नाना रूप हुआ, उसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में। युक्ता, युक्ता हरयः कहते हैं, युक्ता दृष्टांत देते हैं, जैसे रथे इव वाजिनः, वाजिनः अश्वाहा घोड़ा, जैसे रथ में घोड़े सब युक्त जोड़े जाते हैं, क्यों कहते हैं, रथ का वहन करने के लिए, रथ का कर्षण करने के लिए उसमें अश्व संयोजन जैसा होता है, इसी प्रकार की यह जो परमात्मा अभी शरीर में आकर के जीव बना उसके साथ इंद्रियों का संबंध क्यों होता है, कहते हैं स्व विषय प्रकाशनाय ही अस्माद अस्य हरयो, तो यह इंद्रिय अपना विषय को प्रकाश करने के लिए ही परमात्मा के साथ संबद्ध हुए। ये इंद्रियों को हरि क्यों कहा गया, टीका में, यथा रथे युक्ता वाजिनो रथिनम स्वगोचरं देशं प्रापयितुं प्रवर्तन्ते तथा अस्य प्रतीचो रथस्थानीय शरीरे युक्ता हरयः स्व विषय प्रकाशनाय यस्मात् प्रवर्तन्ते तस्माद् इन्द्रियाणां तद् विषयाणां च बहुलत्वात् तत्तद् रूपैर् एष बहुरूपो भाति इति योजना। जैसा रथ में युक्ता वाजिनः अश्वाहा घोड़ा, जैसे रथ में सब जोड़े जाते हैं, क्या करते हैं वो अश्वाहा, कहते हैं रथिनम रथी को स्वगोचरम देशम, स्वगोचर अर्थात स्व प्राप्तव्यम, रथी जहाँ जाना चाहता है उस देश को प्राप्त करवाने के लिए अश्व प्रवृत्त होते हैं, रथ का कर्षण करते हैं। तथा अस्य प्रतीचः, इस जो प्रत्यगात्मा प्रतीचः अर्थात रथी, रथ का रथी है प्रत्यगात्मा, आत्मानम रथिनम विद्धि कहा जाता है। रथस्थानीय, रथस्थानीय हो गया शरीर, रथस्थानीय शरीरे युक्ता हरयः, हरयः इंद्रियाणि, रथ में जो इंद्रिय अर्थात शरीर में जो सब इंद्रिय लगे हुए हैं, स्व विषय प्रकाशनाय यस्मात् प्रवर्तन्ते, ये सब इंद्रिय अपना विषय को प्रकाश करने के लिए ही व्यापारवान होते हैं। चक्षुर इंद्रिय रूप का प्रकाश करेगा, श्रवण इंद्रिय यह शब्द को प्रकाश करेगा, इसलिए तस्मात् इंद्रियाणाम तद विषयाणाम च बहुलत्वात्, इंद्रिय और इंद्रियों का विषय ये सब बहुत है, इसलिए तत्तद रूपेर एष बहुरूपो भाति, एष परमात्मा, यही परमात्मा इंद्रिय बनता है, यही प्रतिबिंब होकर के जीव होता है, यही विषय बनता है, वही परमात्मा नाना रूपेण भाति, वही चैतन्य का सब प्रकाश है। हरि शब्द से इंद्रियेषु प्रवृतो निमित्तम आह, यह इंद्रियों को हरि क्यों कह दिया गया, भाष्य में अंतिम पंक्ति में हरणात् इंद्रियाणि हरयः, ये हरण करते हैं, हरण करते हैं अर्थात जीव को विषय में ले जाते हैं और विषय को जीव के पास ले आते हैं। इंद्रियाणि सता, सता का अर्थात सतानि, सतानि अर्थात बहुत सारे, दशच सता दशच ऐसे कहा गया। टीका में प्रतिचो विषयान प्रति इति शेषः, भाष्य में जो कहा गया स्व विषय हर प्रतिचो सतानि प्राणी प्रतिचो विषयान, अच्छा प्रतिचह विषयान प्रति इति से, अच्छा प्रतिचह षष्ठी लेंगे अर्थात प्रत्येक आत्मा को विषयान प्रति हरणात्, ये जो इंद्रिय होते हैं प्रत्येक आत्मा को विषय के प्रति हरण कर लेते हैं, खींच लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा गया। इंद्रिय बाहुल्य हेतु माह, ये सता च दस च इतना क्यों कह दिया, दस इंद्रिय ठीक है मनुष्य में हो सकता है, सत क्यों कह दिया गया, इसके लिए भाष्य में कहते हैं प्राणी भेद बाहुल्यात सतानि दस च भवति, बहुत प्राणी है इसलिए किसी एक का सौ नहीं है, बहुत इंद्रिय है, तस्मात क्या ची न प्रतिच को हरंती इंद्रिय, प्रतिचो न प्रतिच फिर पंचमी, अच्छा प्रति हो गए पंचमी भी हो जाएगा कर्म प्रवचन, हाँ ये भी हो सकता है, तो प्रतिच से प्रत्यक्ष है ना, ना अपादन प्रत्यक्ष से विषय को हरण कर लेते हैं, नहीं ना प्रत्येक के प्रति लाते हैं ना प्रतीक, और नहीं तो इसी को ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं कहने से फिर द्वितीया कहना चाहिए, तो यहाँ षष्ठी लेंगे। अच्छा इन टीका में इंद्रिय विषय बाहुल्याद प्रत्यगात्मा बहुरूप इति शेषः, इंद्रिय और इंद्रियों का विषय ये बहुत होने से प्रत्यगात्मा बहुरूप कह दिया गया, अर्थात ये सारे रूप में परमात्मा ही विद्यमान है। ननु आत्मानं प्रकाशयितुम् इंद्रियाणि प्रवृतानि न तु रूपादिकमेव तत्कथं तद्विषयवशात् आत्मनो अन्यथा प्रथा इति आशंक्याः, पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो इंद्रिय प्रवृत्त होते हैं ये तो आत्मा को प्रकाश करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, पूर्व पक्ष क्या ना महान वैराग्यवान जैसा बात करता है अभी तो आत्मानं प्रकाशयितुम् इंद्रियाणि प्रवृतानि, आत्मा का प्रकाश के लिए इंद्रिय, न तो रूपादिकम विषय का प्रकाश के लिए ये सब इंद्रिय प्रवृत्त नहीं हुए हैं। तत् कथम तद वशात अर्थात ये विषय प्रकाशन ये करने के लिए, तद विषय वशात आत्मनो अन्यथा प्रथा, तत् कथम अर्थात यह सब इंद्रिय आत्मा को ही प्रकाश करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं विषय को नहीं, तो फिर तद विषय वशात, तद विषय वशात अर्थात इंद्रियों का जो विषय वशात, चौदह नंबर टिप्पणी, इंद्रिय विषय बाहुल्य अनुरोधात, आत्मनो अन्यथा प्रथा, आत्मनो अन्यथा प्रथा अर्थात नाना रूपों को कैसे ये नाना रूप बहु रूप कह दिया गया। तात्पर्य है कि इंद्रिय अगर आत्मा को, पूर्व पक्ष कह रहा है कि इंद्रिय तो आत्मा को प्रकाश करने के लिए बना हुआ है और आत्मा एक है, तो एकत्व का ही तो भान करना चाहिए। अभी आप बहुरूप ये तो ये नानात्व का भान कैसे करवा दिए, क्योंकि इंद्रिय तो ये विषयों को प्रकाश करने के लिए नहीं है। अगर इंद्रिय विषयों को प्रकाश करने के लिए होता तो विषय नाना है तदवसात बहुरूप परमात्मा का हो जाना ये मान सकते हैं। तद विषय वसाद आत्मनो अन्यथा प्रथा, अन्यथा प्रथा नाना रूप प्रथा, ये जो बहुत दिखता है। इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि तत्प्रकाशनाय, भाष्य में तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्यात तत्प्रकाशनाय एव युक्तानि तानि न आत्म प्रकाशनाय। ये सब इंद्रिय ये विषय प्रकाश करने के लिए ही है और विषय नाना है, इसलिए ऐसे बहुरूप हो गया। परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभूस तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा, ये कठोपनिषद में कहा गया। ये जो परमात्मा स्वयंभू, यह इंद्रियों को बाहर पदार्थ देखने के लिए ही योग्यता बना करके उनको सृष्टि किए हैं। इति ही काठके, इसलिए इंद्रिय आत्मा का प्रकाश नहीं करेंगे। इसलिए कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ईक्षत, अगर प्रत्यगात्मा का अनुभव करने के लिए चाहते हैं तो इंद्रियों को नियंत्रण करना ये प्रथम आवश्यक है। यही नहीं होने से, अर्थात ये जो साधन चतुष्टय का अभाव होने से ही हमको परमात्मा का अनुभव नहीं आ रहा। टीका में तस्मात इंद्रिय विषय बाहुल्यात इति अत्र उक्तम उपसंगरति। इंद्रिय विषय बाहुल्यात इति अत्र उक्तम, उक्तम अर्थात 17 नंबर टिप्पणी, आत्मनः औपाधिक बहुत्वम, जो बहुरूप कहा गया देह रूप को उपाधि को लेकर के ये आत्मा में बहुत्व अर्थात बहुरूप परमात्मा दिख रहे हैं, इसका अभी उपसंहार करते हैं। चलो टैबलेट का उपसंहार हो गया ना, है मैं किताब लाया हूँ, है ना, नेट का नहीं, ये किताब है ना मेरे पास। उक्तम उपसंगरति भाष्य में तस्मात विषय स्वरूप, विषय स्वरूप स्वरूपेर इयते न प्रज्ञान घनैक रसेन स्वरूपेण। परमात्मा जो नाना रूप होते हैं वो विषय स्वरूप होकर के ही नाना रूप होते हैं। तो प्रज्ञान घन एक रूपेण नाना रूप नहीं है, प्रज्ञान घन रूपेण तो एक रूप ही है, तो विषय रूप होकर के नाना रूप ऐसे अनुभव होते हैं। विषय कहने से इंद्रिय भी, नाना इंद्रिय नाना विषय, विषय में देह भी आ गया। टीका में यद्वा यथोक्त श्रुति वशेन लब्धम अर्थम आह। यह जो श्रुति, श्रुति अर्थात जो दे दिया परांचिखानी वितीर्ण स्वयंभू, इंद्रियों का कार्य होता है बाहर पदार्थों को प्रकाश करने के लिए, उस श्रुति के आधार पर कहते हैं भाष्य में वही पंक्ति, तस्मात तैरेव विषय स्वरूप ईयते। तो इंद्रियों का कार्य है कि विषय को प्रकाश करना और विषय नाना होते हैं इसलिए नाना रूपेण दिखते हैं परमात्मा। यस्मात् टीका में यस्मात् इंद्रियाणि पराग विषय प्रवृतानि तस्मात् तैर इंद्रियैर विषय स्वरूपैर एव अयम् प्रत्यगात्मा गम्यते न तु स्व असाधारणेन रूपेण इत्यर्थः। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है पराग विषय, पराग बाह्य, बाह्य विषय में प्रवृत्त होते हैं, तस्मात् इसलिए तैर इंद्रिय ही वो सब इंद्रियों के द्वारा विषय स्वरूपेर एव अयम प्रत्यगात्मा गम्यते। क्योंकि इंद्रिय सब स्व सजातियों को ही ग्रहण करेंगे और इंद्रियों का सृष्टि हुआ है कि ये सब बाहर पदार्थों को ग्रहण करने का, अर्थात परमात्मा बाहर में ही ये सब नाना रूपेण दिखेंगे, शब्द रूप रस ये सब घटपट द्रव्य बन करके दिखेंगे। प्रवृत्तान तस्मैर तेर इंद्रिय विषय स्वरूपेर एव अयम प्रत्यगात्मा, यह प्रत्यगात्मा विषय रूप बन करके, नदी पर्वत ये सब प्रत्यगात्मा का ही रूप है, सब ऐसे ही दिखते हैं। न तो स्व असाधारणेन रूपेण, अपना असाधारण रूपेण परमात्मा भान नहीं हो रहे। तो सर्वत्र यही परमात्मा विद्यमान है, हमको किंतु अभी नाम रूप में दिखता है, इसलिए हमारा शास्त्र कहते हैं कहीं भी प्रणाम करते रहिए, चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, आकाश हो, सभी वही परमात्मा का ये रूप है। धीरे धीरे लोग भी मानने लगते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, मतलब इसका वास्तव तात्पर्य यही है। जैसे 100 साल पहले लोग एकदम कहते रहते हैं ये लोग तो अंधविश्वासी है, किसको भी प्रणाम करते हैं, जब अब धीरे धीरे वेदांत तो बाहर में भी लोग सुनते हैं, कहते हैं अच्छा इसका तात्पर्य यही है, एक तत्व को पहुँचने के लिए ये जानना है। युक्ता ही इति संबंधम आश्रित्य संकते, आगे कहते हैं युक्ता ही अस्य हरयः सतच दशाच, ये जो कहा गया इसका तात्पर्य संबंधम आश्रित्य संकते, पहले शंका दिखाते हैं। अच्छा ये 5 नंबर टिप्पणी चला गया, तस्मात के ऊपर 5 नंबर टिप्पणी है ना, उसका टीका में देखिए टिप्पणी में 5 नंबर, आत्मन इंद्रिया गोचरात ना इंद्रिय गोचरात है, अच्छा पुराने में ठीक कर दीजिए इंद्रिय अगोचरात, इंद्रिया गोचरात होना चाहिए, नया में ठीक है, नया में ठीक है। अच्छा भाष्य में एवं तरही अयम अन्यः परमेश्वरो अन्य हरय इति एवं प्राप्त उच्यते, अगर यह सब इंद्रिय परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए नहीं, बाह्य विषय का ज्ञान कराने के लिए, और इंद्रिय स्व सजातीय का ही ज्ञान कराएगा, और ये जो विषय हो गए ये परमात्मा नहीं है, और इंद्रिय स्व सजातीय अर्थात विषय जातीय हो गया, तो इंद्रिय परमात्मा से भिन्न होगा, यह तात्पर्य हो गया। एवं तरही अयम अन्यः परमेश्वरो अन्ये, अयम अन्यः परमेश्वर और अन्ये हरयः, ये सब इंद्रिय भिन्न हो गए, क्योंकि इंद्रिय विषय सजातीय होकर के एक कोटि में रहे, परमात्मा अन्य हो गया। इति एवं प्राप्ते उच्यते, एवं प्राप्ते 7 नंबर टिप्पणी दे दिया, तयोर भेद, तो ये विषय और परमात्मा ये भेद हो गया। टीका में अयम इत्यादि वाक्य न परिहरति, तो ये जो मंत्र में अंतिम वाक्य है अयम वेयि हरयो अयम वेयि दश च सहस्राणि बहूनि च अनंतानि, अयम आत्मा, ये आत्मा ही इंद्रिय भी वही बना है, विषय भी वही बना हुआ है। भाष्य में अयम वेयि हरयो अयम वेयि दश च सहस्राणि बहूनि च अनंतानि, अयम कहने से वही आत्मतत्व तो, वही परमात्मा, वही इंद्रिय बना है, वही विषय भी वही बनता है। टीका में तत्तद इंद्रियादि रूपेण आत्मन एव अविद्यया भानात संबंधस्य च कल्पितत्वात् न अद्वैत हानिरित्यर्थः, तत्तद इंद्रियादि रूपेण आत्मन एव अविद्यया भानात, आत्मा ही अविद्या से तत्तद इंद्रियादि, आदि कहने से इंद्रिय ग्राह्य विषय, वही परमात्मा ही इंद्रिय, इंद्रिय का विषय, ये सब रूपेण भान होने से, तो आत्मा ये सब रूपेण कैसे भान हो गया, तो कहते हैं संबंधस्य च कल्पितत्वात्, आत्मा में ये जो अध्यस्त हुए ये सब इंद्रिय विषय, कहते हैं ये कल्पित संबंध, वास्तव कुछ अध्यस्त नहीं है, न अद्वैत हानिरित्यर्थ, कुछ वास्तव ये द्वैत नहीं आ गया, ये कहाँ का है, यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम नान्यतत्वो भाति न चान्यदस्ति स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम ग्राह्य ग्रहितेति मृषैव, ग्राह्य ग्रहितेति मृषैव प्रथा न मृषैव कल्पना, ग्राह्य ग्रहितेति मृषैव कल्पना, यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, जो है और जो भान भी हो रहा है, अर्थात परमात्मा का सच्चिद अंश सर्वत्र जो दिख रहा है, घट है घटो भाति कहते हैं ये परमात्मा ही है, परमात्मा का जो सच्चिद आनंद है उसका तो कहते हैं ना 66% सर्वत्र दिखता है, अगर उतने में हमको काम नहीं चलता है और आनंद अंश चाहिए उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, ये दोनों तो एकदम सर्वत्र उपलब्ध है। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम नान्यत तत्व अस्ति न चान्यत भाति, नान्यत तत्व भाति न चान्यत अस्ति, उससे अन्य कुछ है भी नहीं, भान भी कुछ नहीं होता है, स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम, संबित ज्ञान रूप परमात्मा स्वभाव से केवल भान होते हैं, तो ग्राह्य ग्रहिता मैं जान रहा हूँ, पर्वतों को जान रहा हूँ, कहते हैं मृषैव कल्पना, ये तो सब केवल कल्पना मात्र है। बुद्धि चलने से ये सब है, सुषुप्ति में गया तो कुछ नहीं है, ज्ञान हुआ तो ये सब कल्पित दिख रहे हैं, बाधित अनुवृत्ति। भाष्य में अयम वे हरयो अयम वे दश च सहस्राणी बहुनी च अनंतानी च। टीका में इंद्रियानंत्य हेतुम आह, इंद्रियों का अनंत्य ये क्यों हो गया इतने, दश च सहस्र च अनंतानी भी कह दिया। भाष्य में कहते हैं प्राणी भेद से अनंत्यात्, प्राणी अगर अनंत हो गए तो इंद्रिय भी अनंत हो जाएंगे। टीका में वाक्यार्थ व्याख्यानार्थम इत्थम गतेन संदर्भेण भूमिकाम आरचय्य तत्परम वाक्यम अवतार्य व्याकरोति। वाक्यार्थ व्याख्यानार्थम, वाक्यार्थ 22 नंबर टिप्पणी, तद एतद् अर्थात जो ये प्रथम द्वितीय अध्याय का जो अर्थात निष्कर्ष, तद एतद् ब्रह्म जो कहा गया अनंतरम ना पहले, तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ये हो गया वाक्यार्थ। वाक्यार्थ अर्थात महावाक्य ये भी है एक, अयम आत्मा सर्वानुभू हो कहा गया। यह जो वाक्यार्थ, ये वाक्यार्थ व्याख्यानार्थम, भाष्यकार ये मंत्र का व्याख्यान आगे देंगे। इत्थम गतेन संदर्भेण, यहाँ तक जो विचार हो गया उसका भूमिका बना करके संदर्भेण भूमिकाम आरचय्य, अर्थात यहाँ तक जितना विचार हो गया उसको भूमिका बना करके आगे जो वेदांत का मुख्य तात्पर्य है जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, बाकी सब कल्पना मात्र, भेद नहीं है, अद्वैत है, अद्वितीय, इसको दिखाने के लिए तत्परम वाक्यम अवतार्य व्याकरोति, अर्थात ब्रह्म परक ऐक्य परक वाक्य का अवतारण करके दिखा रहे हैं, व्याकरण कर रहे हैं, भाष्यकार व्याख्यान दे रहे हैं। भाष्य में किंग बहुना, और कितना कहेंगे, तद एतद् ब्रह्म य आत्मा अपूर्वम न अस्य कारणम पूर्वम विद्यते इति अपूर्वम। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रहने देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे वन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जो लोग आज नए आए हैं कृपया कल से समय पर उपस्थित होंगे, बाद में थोड़ा कठिन होता है।